राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 मार्च 1997 को रात्रि 8:30 बजे ढाले गांव में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये संसार रूप प्रपंच में रहते हुए साधक को इस संसार रूप प्रपंच में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाए, इसका कोई छोटा उपाय हो? देखो भाई, परमात्मा प्राप्ति तो हो सकती है जल्दी, परंतु ये जो चाहते हैं कि सुगमता से छोटा सा साधन हो उसे हो जाए, ऐसी नियत वाले को जल्दी प्राप्ति नहीं होती। नियत ऐसी हो कि कठिन से कठिन कोई अड़ा साधन हो जो प्राप्ति हो जाए, उस समय लग जाता प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसे वाले को बहुत जल्दी हो जाती है। सुगमता होती शुभता चाहने वाले को शुभता नहीं मिलती, कठिनता से कठिनता स्वीकार करने वाले बड़ी शुभता से प्राप्ति हो जाती है। ये कायदा है, ये शुभता से अटकता है वो आराम चाहता है, सुख चाहता है, साधन से अपने को पछाड़ा चाहता है कि आराम में भोगो सुख भोगो साधन हो जाए। ये सुख भोगने की जो भीतर में इच्छा है ये बाधा है। करना ही वो बात ध्यान दे आप लोग, मानो सुगमता से परमात्मा हो जाए, जल्दी हो जाए, आपत मिट जाइए, सुगमता से हो जाए। तो सुगमता से मतलब मेरे को मेहनत ना पड़े, कठिनता ना पड़े, तो ऐसे आदमी जल्दी नहीं होती प्राप्ति। मानो प्राप्ति केवल इच्छा से होती, पर इच्छा वैसी हो कि चाहे जन्म लग जाए। यहां शरीष्य में शरीरम, सिद्धार्थ ने कहा इस शरीर के ऊपर इस आसन को शरीर सूख जाए, आपत्ता जितनी आ जाए, मैं उस सत्य की प्राप्ति करना है। सिद्धार्थ जी गौतम गौतम बुद्ध, यहां शरीष्य में शरीरम शरीर सूख जा रहे, भोजन आना नहीं मिला नहीं है, कुछ ना मिले सही मर जाए, मैंने अपने सूख दिया सूख दिया, पर अपने सूख जाए सूख गए बड़े बड़े सूखेगा, ये तब भी लग रहा है वो सूख जाए तो भी अंत प्राप्ति करनी है, प्राप्ति होगी। मानो आप ध्यान दो, सच्ची बात है, आराम चाहता है, सुख से चाहता है, तो चाहना तो है परमात्मा प्राप्ति की, परंतु मूल में सुख हमारा न चला जाए, आराम हमारा न चला जाए, देरी न लग जाए, आनंद रहता हूं जा। ये जो नियत है ना भीतर की, ये प्राप्ति में उन्नति थी। मैं भाव समझे कि नहीं पता नहीं, मानो भगवान का द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, हमारी नियत सुखपुरु जीने की है, आरापुरु जीने की है, या मुख्य है, तत्प्राप्ति गुण। यहाँ की ये बात है, ये एक बाल करुणा निधान की शोकी जाकर गति न आने की, एक परमात्मा के सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कैसे प्राप्ति हो, जैसे हो वैसे, कठिन से कठिन काम पड़ना पड़े मैं तैयार हूँ, सिर जाने को तैयार हूँ, जो सिर साठे हरि मिले तो लीजिए पुण्य धोर, ना जाने इसलिए मेरे ग्राहक और अगर स्वीकार नहीं मिला है तो थोड़े देना पड़ेगा, कोई दूसरा आ गया तो मिलेगा नहीं, जो शेर साठे हरि मिले तो लीजिए अपनी दो देना है, ना है इसलिए मैं ग्राहक और कोई और आ जाएगा लीजिएगा, तो सुंदर हो जाते कदा नहीं करते, पर नियत संभोग में इच्छा होती है ना उस परमात्मा से मिले, अगर हमारे में कोई दोष है तो यही है संभोग की इच्छा है। अर्जुन ने पूछा कि मनो मैं चाहता हुआ पाप क्यों करता है, कहते कामना, काम है शुक्र देश, काम क्या मतलब संभोग की इच्छा, संभोग इच्छा से सुख मिलता नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति बाधा होती है, सुख नहीं मिलता है। आज इतने बैठे हैं इनको पूछा जाए कि सुख की इच्छा सुख मिलता है क्या, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा तुम्हारी सुख की इच्छा सुख की इच्छा पूरी ना हुई हो, और ऐसा कोई नहीं मिलेगा कभी कोई भी इच्छा पूरी ना हुई हो, कई इच्छाएं पूरी हुई है कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, सबका जीवन है समझाएगा मेरी समझ में, कोई मत बताओ हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, और कोई ऐसा ही नहीं मिलता मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, बोलो भाई मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और सबकी सब इच्छाएं मेरी पूरी हो गई ऐसा भी नहीं मिलेगा। एक संत ने तो कहा था इच्छा पूरी राम जी के बाप की नहीं हुई तुम्हारी कैसे हो जाएगी, राम जी ने दुबई भी नहीं हुई सोना के बारे में नहीं बोला हुई तो तुम्हें कैसे चाहिए, तो इसमें तत्व क्या है, हम जो आराम चाहते हैं सुख चाहते हैं ये पापों की जड़ है, संपूर्ण पापों की जड़ ये है, सुख की चाहना सुख पापों की जड़ नहीं है, सुख की चाहना आराम की चाहना तो भगवान की चाहना और आराम की चाहना इन दोनों में मुख्य आराम की चाहना रही, तो आराम की चाहना ही वो बाधक है इस पर्वत प्राप्ति में, सुख भोग की चाहना ही वो बाधक है, वो पापों की तरह वो है काम है शुक्र देश, भाई जो समझ में नहीं है तो पूछ लो भाई मेरी समझ मैंने खुला सका दी है, मैं परमात्मा भी ये नहीं भी कठिनता सुन लो सुगुणता सुन, भगवान के समान सुगुण कोई है ही नहीं, क्योंकि सब जगह सब देशों का सब वस्तु में मौजूद है, पर तुम सुख चाहते हैं तो सुख चाहते हो क्या कैसे मेरे बीच में, हम चाहते आया सुख तो भगवान कूद कर बीच में तू पड़ेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे जाम्यम, तो कठिनता से कठिनता चाहता है उसको सुखता से मिल जाते हैं, सुखता चाहते हैं उसको कठिनता से दे नहीं पाते, मानो भगवत प्राप्ति के तत्व को समझा नहीं, एक तमाशा समझ लिया खेल है यू ही फिर तय मिल जाए मार्ग है प्रयात मणिलाबंदी वेद पर नोट होगी धन्य चलते चलता हुए मिल जाए तो सही बात है, पर मौज करते मिल जाए हमें नहीं मिलेंगे, खुश दिवाली है यही शोक है माता यही है, और उपाय क्या है, उपाय आपको बताऊं सीधी बात है, भगवान हमारे नाम नाम से पुकारा हो, आज कलयुग में विशेष महिमा है हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम छूटे नहीं रात दिन रोटी खाने जल पीना नींद लेनी, इसके सिवाय तीन बात आपको कोई बात खास पूछनी हो तो पूछ लो, और कोई खास बात पूछे तो उसको उत्तर दे दो, और तीसरी बात खास काम हो तो बिना पूछे कर दो। इन तीन विषयों को नहीं, कोई व्यवहार नहीं अटकेगा, व्यापार नहीं अटकेगा, अब संसार काम कोई नहीं अटकेगा। तीन बात बोल देती है, हमारे कोई पूछे तो थोड़े शब्दों में मीठे शब्दों में उत्तर दे दिया, और आपको पूछना हो तो पूछ लिया दो बात, और तीसरी बात बिना पूछे कहने की आवश्यकता हो तो कह दी। तीन किसी को बोलो मत, नाम जब करो, इसमें क्या कठिनता है बताओ भाई, इसमें क्या कठिनता हो तो नाम सुते नहीं, भोजन कर लो, जल पी लो, नींद लेने आराम कर लो, और व्यापार करो नहीं, नाम के शिवा बोलो मत, बोलना करो तीन बात के लिए, कोई काम नहीं अटकेगा, व्यापार नहीं अटकेगा, व्यवहार नहीं अटकेगा, लग जाओ नहीं, नाम सब छूटे नहीं। आठ बोल का साधन भी है ऐसा, आठ बोल एक कुटिया में रहो, खाना पीना कुछ नहीं, सोना नहीं, नहीं आवे, हरदम नाम जब छूटे नहीं, हरदम नाम जब करो कुछ मिल जाए ऐसा संतोष होना। एक लगन आपने किया, लगन लगन मात्र से मिले, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तरना दीजिए खोए, नारायण है लगन में यह पांचों अनुस्वाद, विषय बोल निद्रा हंसी जगत प्रीत गोवादी पास, नारायण हरि लगन में यह पांचों अनुस्वाद, विषय बोल निद्रा हंसी जगत प्रीत गोवाद। मन में लागे चटपटी कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम। आपको किसी जगह जाना है तारीख पर जरूरी, और गाड़ी में भीड़ बहुत है, और किसी तरह से आप चढ़ गए और रात पर खड़े रह गए, पहुंच गए आ गए, आज तो आना मुश्किल था, आगे इसमें खुशी मनाए कि आज आने से आ गए, खड़े खड़े रात्रि में उसमें राजी होते हो कि तारीख पर पहुंच गए, जब आसार पहुंचना कठिन था, खड़े खड़े रात्रि पहुंच गए उसमें राजी होते हो, अब है नहीं बोलो, जरूरी काम होता है वहां दुख नहीं देखते, वहां काम मुक्त होता है, संसारी काम नहीं। यह झूठी सारी बोलो कोई बोल दो तो संसारी काम के लिए ये होता है ऐसा। मैं बताऊं पूछो, लड़की बड़ी हो जाती है कैसे कैसे संबंध हो, नींद नहीं आती, बहनों बताएं मैंने सुनी है सभी बड़ी होगी क्या करें, ऐसे संबंध हो जाए नींद हो जाए, रात में नींद हो जाती, जो काम करना होता है नींद नहीं आती, अब शून्यता से मतलब नींद नहीं आई क्या, आप विचारो जो शून्यता से परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको नींद आएगी कि नहीं, वो जो नींद पहले लेना आराम को लेना है, आराम को मिलना है पीछे, तो परमात्मा के तत्व को जानता नहीं हो, कोई काम हो उसके तत्व जानता नहीं, लगन जानते नहीं, तमाशा खेल मानेगा, जानते ही भगवान क्या होती है क्या नहीं होता, अनंत जन्मों का दुख सदा मिट जाए, अनंत जन्म मिट जाए, अनंत नरक मिट जाए, ये सब कुछ मिट जाए, इतना बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है, सोचते आप प्रभाव से आप शंका से बताओ, आप वकालत करो, थोड़ी सी उनकी वकालत करो, बात ठीक है, ठीक है। परमात्मा कठिन नहीं है, विश्वास करो आप, ये कैसी मांग होगा। देखो आपके मिलने की चाहे इससे ज्यादा भगवान की चाहे, अभी ध्यान दें भाई बहन, भगवान की इच्छा आपसे मिलने की आपकी अपेक्षा ज्यादा है। क्या पता कुछ सत्संग का आयोजन मिलते हैं, अच्छे श्रद्धा मिलते हैं और संसार माफ आती है, सुख चाहते हो मिलता नहीं है, अपना भोग चाहते हो मिलता नहीं है, ये क्या है? ये भगवान का बुलावा है। ये कदम मैं आराम से रहूंगा, भगवान कह रहे मेरे मंत्र आराम से रहना, दूंगा नहीं, तू कुछ भी पकड़ ले छुड़ा मैं दूंगा। बालक बना छुड़ाया, जवानी छुड़ाई, बदलाव छुड़ाई, माल बल छुड़ाया, संसार में जहाँ कहीं फंसता है वहां छुड़ा देते हैं, लड़ाई हो जाती है, आपत हो जाती है, टिक नहीं सकते वहां। ये भगवान बुला रहे हैं कि तुम और देखे माता तो मेरे पास आया, हर दम उम्र भर में आपको चैन पर देंगे नहीं, ये भगवान की लगन है आपसे मिलने की, उसका नतीजा है ये। तो महाराज जी वो तो समर्थ है दौड़ के आके मिलने में हमसे, सुनिए आज ही मिलने में, ये बात इनका उत्तर तो ये कि जो जनाब मिलते ही परमात्मा है, और मिलता ही नहीं और है ही नहीं, मिले क्या मतलब नान्य किंचित अस्थि, किंचित नहीं है, भगवान ही मिलते हैं, दूसरा है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, कुछ मिलेगा। वासुदेव सर्वम, क्या रहा भगवान के बिना, आपकी लगन के बिना उसको भगवान आप जान नहीं सकते, जान नहीं सकते। प्यास लगती है तो जल रूप से भगवान देते हैं, भूख लगती है तो अन्न रूप से भगवान मिलते हैं, सोने की मन आती है नींद रूप से भगवान मिलते हैं, सी लगता है तो कपड़े रूप से भगवान मिलते हैं, और कौन सहायता करने वाला और आपकी रक्षा करने वाला है? कौन? परमात्मा ही है। परंतु आप परमात्मा को मानते ही नहीं। शेष ऋषि जयदादी से कहा आप भगवान दर्शन करा दो, मैं कराऊंगा आप राजी नहीं होंगे, आप अपना मन ग्रंथ ईश्वर चाहते हो, मैं करा लू, मेरे विश्वास है आप झूठ नहीं बोलते। शेर जी सत्यवादी पर मैं बहुत विश्वास था, और मंगलनाथ जी ने कहा अपनी माँ की बात होगी तुम ये ज्यादा सर कह देगा साहब, ये झूठ नहीं बोलेगा कभी। हरिप्रसाद जी कहते थे गाड़ी में चलते थे एक मैं सत्य बोल आया, तू कहीं रहते यार साथ बोलता है, उनके रहते रहते आवाज होगी थी, इन्हें सत्यवादी थी। तो उन्होंने कहा आप गलत में मान लूंगा, मन मैं तो बना भी लूंगा, पर आप मानोगे नहीं तो आप कह दो तो मैं मान लूंगा, मेरा विश्वास है आप झूठ बोलते नहीं, आपको तो मान लूंगा। और जाओ सामने जाए ये सूर्य भगवान है, दुनिया कहती है सूर्य भगवान कहती है, दुनिया भगवान कहती है, ये भगवान है, मान लिया। अगर भगवान मान ले सूर्य है तो सूर्य भगवान प्रकट हो ही जाए, इसमें संदेह नहीं है। देखने वाली जितनी वस्तुएं है उनसे सबसे बढ़कर सूर्य भगवान का प्रभाव है, ऐसे इनके छोड़े की देखने वाली चीज में कोई आप बताओ ऐसी प्रभावशाली, इसके समान कोई चीज है ही नहीं, अद्वितीय है, पर भगवान नहीं मानते। आप बताओ तो बैठो भाई, सूर्य के समान कोई भी बढ़िया इधर प्रभावशाली और दिखती वस्तु कितना ही देखो कहीं भयो ऐसी चीज मिलेगी नहीं, अद्वितीय है। सूर्य भगवान कहते हैं, गायत्री जपते हो गायत्री में सावर सब तुर दीप से दीवी तन्नो प्रचुर। भगवती औषधि भाई उस शब्द का नाम संस्कृत है, सूत का नाम है और अंग्रेजों ने भी कहा है सबसे पहले सूर्य प्रकट हुआ है बाद सूर्य प्रकट हुई है। अब मतभेद है कि पर सूर्य मुख मानते हैं हेमराजन भी कोई काम नहीं करते करोड़ों की संख्या में ईसाई करोड़ों की संख्या में सब विष्णु मानते हैं और आप मानते हो क्या ईश्वर आप विष्णु को मानते हो सूर्य को मानते हो ग्रह मानते हो श्रेष्ठ मानते हो सूर्य के बाहर का पृथ्वी परिक्रमा करती है सब परिक्रमा करते हैं अपने से मानते पृथ्वी के बाहर परिक्रमा करते हैं ये मत भेद है ज्योतिष का पर सूर्य कोई मामूली चीज नहीं है। आप बताओ सूर्य के जोड़ी का कोई चीज है क्या आप कुछ आप फरमाओ ऐसे जी का सूर्य भगवान है कि सत्यवादी हो आप तो झूठ बोले मान लिया तो ये आराम पूर्ण लेने इस बात से भूख लगे दोष है तो ठीक हो जाए। शरणानी ने कहा मैं विदेश में होता न तो मेरी कीमत हो जाती यहाँ कोई कीमत नहीं साधु है मर जा तो क्या है कहें तो विश्वास है नहीं गृष्टि मर जा तो लुगाई होगा विश्वास होगा साधु मर जा तो क्या है कोई तो सस्ता है कोई बात नहीं किसकी कीमत है वो भीतर में ये बात है। असली भाई असली लालसा नहीं है कमी यही है और कोई कमी नहीं है भीतर नहीं असली लगन नहीं है लगन और मिल जाए देखो लगन से की सुविधा से मिल जाए आराम से मिल जाए तो इसमें स्वयं भाई सोचे कि ये आराम एक नंबर है भगवान एक नंबर है अपने मन में छिन्न छिन्न व्याकुल होते है यहाँ चितवन बोली तुम से लागी पिया चितवन बोली तुम से दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा और छिन्न छिन्न व्याकुल होते है यहाँ दिन में भूख नहीं लगती रात में नींद नहीं आती मीरा मर कहते हैं आंगड़ी आ गई मुंदड़ी मारे आवर ना गई बाहर ऐसा सीमित हो गया मैं दर्द दर्द बीमारी बंद बंद बोलू गाते हो नहीं दिल नहीं लगता कहीं मन नहीं लगता जल्दी में कैसे मिले कभी कैसे मिले सामरियो माने और आवे दिन रात रे सामरियो कैसे मिले ऐसे होने पर भी नहीं मिलते तो वास्तव में साधना मात्र से मिलते हैं बनता था एक बार करुणा निधान की सोप्रिय चाके कथे नहान की और कोई चाहना नहीं और किंचित मात्र भी कोई वासना नहीं केवल भगवान की भूख है केवल ही और बहुत मिल जाते भगवान के समान कोई है ही नहीं जैसे सूर्य के समान दिखने वाली वस्तुओं में सूर्य के समान कोई प्रभावशाली नहीं है समुद्र है पहाड़ है पृथ्वी है तारा है नक्षत्र है सूर्यमा है बिजली है जितनी चीज है सूर्य के समान सूर्य है देख कर लघु लागा उदय ताश त्रिभुवन तुम भागा इतना प्रभावशाली है विश्व भगवान तो नहीं मान सकते दुर्योधन के सामने बहुत गए कृष्ण भगवान चालाक आदमी है क्या भगवान मान लिया उसने कृष्ण भगवान को भगवान के समय इतने आदि भगवान नहीं मानते थे जितने आज कृष्ण भगवान मानते हैं जितनी संख्या में आज कृष्ण को भगवान मानते हैं उतनी संख्या में कृष्ण भगवान रहते हुए भगवान नहीं मानते थे। महाभारत में कुंती भीष्म जी विदुर जी और संजय युधिष्ठिर नहीं मानते थे जानते नहीं थे कितनी दिन की बात है कृष्ण कृष्ण सबसे मिलते थे बंदी ने कहा कैद कबूल हो गए, कोई ये नहीं चाह भाई ये ठीक है कि यही है कुछ लाने वाला, इनको पार लोग ठीक है सभी बिराड़ू को दिखा दिया, देखते मूर्छित होगा तो होता है विश्वास नहीं है, फिर के बाजी कर है बाजी कर बाजी कर क्या हुआ धर्म भी बढ़ते थे विदिशिर की इतने ना नीतिश का नाम से धर्म बढ़ता है उसको बढ़ा दो उन्हों का आगमन पर्व है एक था नहीं वो करना शकुनी शकुना बेटा तो उलूक उलूक बेटा था उसका वो उलूक क्या है संदेश लेकर के दुर्योधन का संदेश लेकर युधिष्ठिर के पास तो युधिष्ठिर का कि तू वो एक बिल्ला था मिन्ना बिल्ला तो वो कहा केला कामर पर यार मैं तो बस मैं तो नियम ले लिया है तू हम रक्षा करता था एक रंग जो खा जाता जो बंदे क्या बात है करता था फिर मैंने भी रूह था नहीं था कथा पड़ी ऐसा है तू ये उद्देश्य ने बताया ये उद्देश्य को उपाधि माता है शकुनी उलूक बेटा था उलूक शकुनी का माँ बाप माता उलू का आगमन पर्व है काफी दूर है और तो गीता पर्व है भगवत गीता पर्व है विष्णु पर्व है कई पर्व है आवाज था आप भी तो चमत्कार की बात भरी सभा में द्रौपदी को तिरस्कृत करके कपड़ा उगा दो नंगे कर दो उसको क्यों कि भाई आप बात को यही से नहीं कही थी बात तो अंध पिता के भाग्यों का तो नहीं थी द्रौपदी ऐसे ही तो अंधों की सभा है अंधा ही राजा है अंधा ही है लाज की बात इसमें दुशासन नहीं बुझाता रूप में श्याम इतना वह सब दुशासन दस हजार हाथियों को भटकता था वो सब था क्या सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है ये कौन सारी सारी है स्त्री है स्त्री भी नारी है नारी भी सारी है सारी भी नारी है नारी एक सारी एक सारी एक नारी है क्या है ये कलम छू तो सो तो सुन रहा है जयराम जी तो भी होश नहीं हुआ इतनी चमत्कारी बात है लाखा ग्रह माया तो मरा नहीं भीम को जहर दिया तो मरिया नहीं वनवास हो गया तो मरिया नहीं इतनी दिन बातें होने पर उनका बैर छोड़ दिया अकल आई अब उनको अपने में देखो कितनी सभा के बीच में एक स्त्री इतना बलवान लगन करना चाहे कपड़ा नहीं देता सका तो उनका कहीं नहीं गई बात वही से कैसे विजय होगी हमारी कृष्ण भगवान ने विराज को दिखा दिया तो ये अकल नहीं आई ये अकल नहीं आती अभी दूध पाया कलेश जी ने दूध पिया इसमें सिनेमा दिखाया चल रहा है ये दिखाया इसको सच्ची मानना मुश्किल हो गया आदमी को अरे मुसलमान ने पिलाया देहरादून में मुसलमान होटल में से दूरी गिलास आदमी सब पीएगा सब सब के सब मैं क्या लोगों ने मान लिया इनके तो कौन थी कमर कसी हुई है तुम कैसे माने बताओ आप देखो कितनी विलक्षण बात है ये जो आप हम पैदा हुए हैं विचित्र बात है ये अष्टावक्र जी महाराज छोकरे छोकरे खेलते थे खेलते थे जो अष्टावक्र चरण तोड़े हुए सब सरार से आठ छोर से टहले थे अभी चल रहे सब जगह से अरे अष्टावक्र जी कैसे डाल दिया आगे कि आप कैसे हंसते हो, ये कैसे हंसते हैं, कहिए हंसते हैं आप, कदम से देखते हैं कि किस देश की करते हैं, लोटा होता है भक्त पूजा लोटा होता है, भक्त पूजा लोटा पिता लोटा मिर्जापुर का, तो ये किस भक्त किस देश करते हैं ऐसे आज हो सकते इस बात हंसते हैं सब जो आप हंसते हो, मैं हंसता हूँ ये पानी की बूंद कैसी बन गई है, ये पानी की बूंद बूंद कैसे गई, हाथ निकल आए, पाव निकल आए, कान नाक आग है, केसर बाल पेसर कितनी निकली आई, एक बूंद में कितनी चीजें निकल गई, ये तो समाज क्यों इंद्रजाल में परम ये तो गर्भस्थ गर्भवासम एतस्मात् किम् इन्द्रजालेन्द्र यत् गर्भवासितम् एतस्येतति एतस्येतति हस्तमस्तकपदप्रोद्भूत नानाकूलम् पर्यायेण शिशुत्व यौवन जरा वेषेण अनेकैः कृतम् पश्यत्तत् शृणोति जागृति गच्छत्यथा गच्छति कृतम् अवगति एक बुद्धि उत्तम दस मिनट में बताओ कल के अंदर खानी आपने हमने देखा वो आप यंत्र दे बैठ रहा है वो बात कर रहा है टेलीफोन बात कर रहा है हाथ में एक यंत्र दिया हुआ है टेलीफोन बात कर रहा है नंबर बोर्ड तोड़ रही है कोई तार नहीं कुछ नहीं ऐसा जो कर रहे हैं उसे तो मानने अंगूठे भी बना हुए देते हैं आज की जनता क्या मान सकती है ये पर क्या करे मेरे सामने की बात है बालक मन में पुराने की गप आई समझ कहते थे पुराने की गप है कहते विमान होता है उड़ता है विमान गई आकाश में गाड़ी आकाश में गाड़ी उठ सकती गप है आज कोई नहीं बोलता वही आई समझ आज नहीं बोलते कितना विलक्षण आविष्कार हो चुका अब हर एक बात इधर समझ में नहीं आती तो समझ में तुम्हारे नहीं आते ही चीज नहीं है अकल तुम्हारी नहीं है समझ में लाए आज ये दुनिया मान लेंगे अपने मन में करे क्या हम सामने होता है बड़ी आश्चर्य की बात है एक कहानी आती है गांव में रहने वाला आदमी था वो मुंबई में गया एक शहर में गया तो कह मेरे को शहर देखना दिखाऊ तो चलो गाड़ी से रेल से उतरे ये डब्बा तो नीले खड़ा कर जा इधर आओगे जाना है तो इसमें चढ़ा अरे वो सर सली खोल खींचता है भाई खोरा लिया है भैंसा है बैल है कौन है क्या भैंसा नहीं है तो रेल है बिजली पहली बिजली क्या होती है क्या बिजली खेलते तो लेंगे वहां वहां ले जाए बैठा ऊपर जरा छत पर राजा एक कोर्ट में खड़ा कर दिया गया कौन खेलता है ऊपर वो खेलता है बिजली बिजली बिजली क्या बुला रहे बताओ भाई बिजली क्या होती है कि बिजली ऐसी होती है फिर कई काम कर रहा है गर्मी होती है बारे ऊपर घुमाना घुमाता है बिजली है भाई बिजली क्या होती है बिजली बताओ मैं अब कोई बता सकता है कपड़े बिजली धोता है छापा बिजली छपता है बाहर कितने काम बिजली से होते हैं अब बिजली क्या बना है अब देखा अब बिजली देखो देखा तो इतना बार चलता है तो 500 है 500 घोड़ा को पड़ेगा है 500 घोड़ा का भेद है एक दिखाई नहीं करेगा तो बताओ अब बताओ कैसे बताओ ये बिजली है मैंने क्या किया कि बिजली का तार जहाँ होते हैं वहां अमूल लगाई एक मशीन देखी मैंने तो सबक्षा उस बक्से में दो हाथों पकड़ जैसा पीतल के डंडा गोर लगी वैसो जो एक में पकड़ा लिया और एक धारी थाली में थाली में पानी पानी में रहते रुपया। मेरे देखने की बात बताओ, कई वर्षों पहले की है, तो वो बस चलाई कहते रुपया निकालो तुम्हारा रुपया। अब जहाँ पानी में हाथ दिया जाए, एक हाथ में जाती नहीं, एक हाथ में पकड़ा डंडा, एक हाथ में पानी लगा, पानी छुपे तो बना दे घंटा भीतर में रुपया निकाल पकड़ ले, अब रुपया पकड़ ले हाथी बात है यही पक्ष होता मेरी क्या है नहीं। अब जी देखो देख ले आवाज अकल में आती, भगवान अकल में आवे, मामूली मामूली चीज अकल में नहीं आती। रुपया निकाल नहीं सकता, थाली में रुपया पड़ा है, पानी में पानी को छुआ है तो क्या है कि बिजली देखिए जाना ही कहाँ। तो एक बिजली चीज समझ में नहीं आती, अब परमात्मा समझ में आ गए कितना विलक्षण काम हो गया हमारा। वो कंप्यूटर बना सब हिसाब कर रहे महाराज जी, वहां काम हुआ, काम कराते कितने होगा, तो कंप्यूटर में बैठ गया 4,00,000-4,50,000 लगेगा, हिसाब में बताए सब। आप उसमें आप कहते थे कि भाई इसमें कितना खर्चा लगेगा, उस हिसाब ने हिसाब रखा तो बता दी 4,00,000। हॉल बने छत बना है मंदिर है गाड़ी जी, कंप्यूटर से पूछा 4,00,000। इतनी ग्रिट लगेगी, इतना सीमेंट लगेगा, इतना लोहा लगेगा, इतनी मजदूरी लगेगा। बताओ कितनी मुश्किल बात है, आप विचार करते ही रहेंगे। ये बड़े बड़े हिसाब वाले उन्होंने बताया, मैंने बता दी सब। ऐसा आविष्कार किया तू, अब ऐसा मनुष्य आविष्कार से कर सकता है, ऐसे कर सकता है। ढाकन पड़ा है कंप्यूटर, ढाकन पड़ा था विद्यार्थियों को पढ़ना हो पढ़ लो, यंत्र पड़ा था हिसाब करना कितना ही हो हिसाब, वो सब हिसाब है पता दे पीते दे दो सब टोकन में आ जाएंगे, इतना भी हो गया इतना हो गया यंत्र से। अब अकल में तो ऐसी बातें तो आविष्कार हो चुकी है, अभी मौजूद है। तो महाराज मनुष्य की हुई कृति भी समझ में नहीं आती, भगवान कैसे समझ में आ गए, भगवान क्या चीज, बहुत अनुभवी भगवान और प्रत्यक्ष है। अपने सत्संग करते हैं उसमें कुछ न कुछ रस आता है, तब इतने ये सब पागल है क्या, बड़ी चतुर जात है, पैसा खर्च करे, समय खर्च करे, इतना करे तो क्या पागल है। कुछ न कुछ सुख कुछ कोई लाभ दिखता है ना, तो इतना अलौकिक लाभ दिखता है, लाभ होता है, स्वभाव में फर्क पड़ता है। सत्संग करने से साधन करने से आदमी फर्क पड़ता है, तो मूल में कोई चीज है तो ये तो कैसे फर्क पड़ता है। तो इतनी बात है, इतना अलौकिक रोम रोम पर्दराज कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस परमात्मा के एक एक रूह में रूआ है ना, रूम को एक एक रूआ, एक एक रूआ करोड़ ब्रह्मांड है, करोड़ ब्रह्मांड एक रूम है, ऐसे परमात्मा है। वो तमाशा है क्या, वे सब भगवान बस में हो जाए, बस में होता है भगवान भगत के बस में होते आए। अर्जुन का रथ मांगते हैं, आज्ञा मानते हैं, कितनी विलक्षण बात, विराट रूप दिखाया भगवान ने, यशोदा मैया को मुख में दिखाया, कुशला माँ को दिखाया, कितनी बात दिखाई, इतना बल भी कोई बात नहीं। हम लोगों से जो मंदिर हुआ ना, कितनी कितनी विचित्र बातें होती है, बहुत अलौकिक बात है। गीता में इतना अर्थ मालूम देता है हमें विचित्र। टीका लिख दी और विचार करता हूँ बड़ी और नहीं थी। सातवां अध्याय शुरू किया है लिखना है। अब कितनी उम्र है कितना लगे पता नहीं है। विचित्र विचित्र बहुत विचित्र लिखते पढ़ते हैं वो भी असर पड़ता है। विचित्र में भी घटना घटती है ख्याल बोल गए नहीं। जैसे वो भांग पिया आदमी है जैसे आदमी है बस नशे में घूमे ख्याल ही नहीं है। कितनी विचित्र बात है गीता में कितना भाव भरा हुआ है। कैसा आदमी ग्रंथ है गीता विचित्र विचित्र बात है। तो भगवत संबंधी बातें बहुत विचित्र है। एक नए ढंग की बात है कौन समझ सकता है महाराज। मेरे को विचित्र विचित्र बात मिलती है किताब सुना बोलते हुए लोग सात बोलो दूध कपट मत करो ठगाई मत करो राम नाम करो यही तो मेरे और सत्संग क्या है। मैं कहूँ सत्संग मेरे को नई नई बातें मिले नई नई अरे वो बातें मिलती है अब भी मिलती नई बात है। कितना अपार रहस्य भरा हुआ है कितनी अपार विलक्षण बातें भरी हुई है ये कोई पारावार नहीं है। तो ऐसे भगवान क्या है देखो पता लगे। एक मनुष्य की बुद्धि कितनी है आदमी चकरा जाए पंडित होता है कितना जानकार होता है कितने विषय में जानकार होता है वो थोड़ा सा बुद्धि लगा पता लग जाता है। शरीर में कितनी शक्तियां हैं कितने तरह क्या क्या चीजें हैं। तो भगवान तो सबसे विचित्र है। भगवान के समान भगवान जैसे दिख रहे हैं सूर्य के समान कोई है नहीं है। ऐसे अर्जुन का नात्मा कुतोन्यो लोक प्रतिमा प्रभाव त्रिलोक में अप्रतिम प्रभाव आपके समान प्रभाव कुछ है नहीं ना त्वत समोस्त आपके समान भी कोई नहीं अधिक कैसे होगा। जैसे दिखने में सूर्य के जोड़ी का कोई दिखता नहीं परंपरा दिखता है अद्वितीय सूर्य ऐसे वो कहता त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। वे भगवान का नाम है वे भगवान हाजिर हो जावे वे कृपा कर देवे। परंतु ऐसी नींद आई कुंभकर्ण की तरह होश नहीं है होश। गणेश जी ने दूध पी लिया भूमंडल मात्र विदेश देशों में एक दिन में जागृति हुई कोई फोन भी कर सकता है सबको कोई याद भी करे ऐसा कितनी अलौकिक बात है। उन्हें कुछ नहीं खा भी नहीं करते नशा जो एक सोच है तो कितनी विचित्र बात है बहुत अलौकिक बात। अब उस भगवान की प्राप्ति उसके बाद में कुछ प्राप्ति रहते नहीं। अब आप जो कहते हैं शुभ का समय जाए उनको भी धन के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। कई नेताओं ने कहा कि झूठी बात फैला रहे इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और क्या ठीक है बोलो। अच्छा वे अकल के सर काम तो करेंगे ये झूठी बातें हैं। भाई जी को कहा भाई जी तो पहले कैद में गए हुए हैं कांग्रेस में काम किया है वो आदमी कहोगे तुम ये चित्र करके क्यों भ्रम फैला रहे हो ये चित्र ले गए कल्याण में क्यों भ्रम फैला रहे हो कोई योजना तो ऐसा ऐसा होता ही नहीं। उदाहरण दिए उल्लू को कहा जाए शुरू होता है तो पहले की बात है एक काल आती है एक हंस था जो चलते चलते रात्रि में ठहरा एक बड़ पर और सौ रहते दिन भर बहुत बड़ा बड़ रात्रि में हल्ला करने लगे तो वे हल्ला क्यों करते हो पहले क्या करते हैं अभी तो हमारे जागे हम काम करते हैं। अरे रात रात रात क्या होती है? कि रात होती है जब दिन दिखता नहीं, ये तो अभी दिखता है। अरे अभी रात है, कि दिखता अभी है, दिखता कैसे? उनको कहा और राजा होगा कि ये कहते हैं अभी दिखता है, कि तुम कैसे परम पर गए? ऐसा दिखता अभी। अरे अभी रात है, चुप रहो, हल्ला मत कर सो, काम नहीं कर दो, खाना पीना भी होगा, हम तो सब काम हमारी होता है, हमारा तो हमारी होता है। दो चार पांच दस को ले आया, ये देखो सब बोलते हैं कि तुम एक ही जात के हो, तुम्हारा ऐसा ही है, जो मेरे जात पहुंच ही गया कोसी कोई देखो ये बात है, तुम एक जाते शमशेर को ले आए, चमगद को ले आए, अब मिला वही भी मिलेगा आपको मेरे हाथ में ले तो और कौन मिले उनमें भाग फूटो न कर्म फूटो नहीं मिले चुप कर दिया कैसा हम एक झूठ बोलते हैं हम ब्रह्म है जो कितनी जाति है ऐसा ब्रह्म है सब ऐसे बताओ तो इस तरह की बात है महाराज सब खराब तो हुई है दूसरी जाति का है अब दूसरी जाति तो मिले दूसरी जाति वही जाते मिलेगा हमें रात में और गुण मिलेगा ऐसे ही गला बेचारा उसको हद्दी कर दिया बोट मारा दिया उसको ऐसे दूध बोलते हैं भाई नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।